أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغان داتاجين في كتاب التوحيد. باتاي ني نيك في buntu ñaar fukkel ak ben buntu bi di jangale ar bi yonent bi alayhi salatu wassalam ar walu tawhid ak tej bi mu tej bepp buntu bo xamne da fay ubbil julit yi ñu jëm ci bokale muy ma jaa fi himayati al mustafa sallallahu alayhi wasallam janaba at tawhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila ash-shirk. Ñu tollu tay ci premier hadith bi ñew ci dars bi ginnaw bu ñu bayé ko ci aya alquran yi rot ci bind bi moy hadithu abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaahu munni qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'eedan وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. حديث بي حديث أبو هريرة لا مونو كو نيتالي يالنا يالا كونتان سي موم موني يوننتي بي عليه الصلاة والسلام نينا لا تجعلوا بيوتكم قبورا wala taj'alu qabri 'eedan. Damay sakku ci mbokk yi ñu dogu hadith bi jël ñaari jumla yoyu. La taj'alu buyutakum quburan wala taj'alu qabri 'eedan, nañ jël ñaari yoyu. Semaine bi di ñew inshallah ñu jëlaat li dess ci hadith bi, ndax bind yi ci aju dafa bari. Bindu tay bi bala ñuy dugg ci atté yi rot ci hadith bi tuuti fatali ndongo yi jang arab pour ñu dégg li yonent bi alayhi salatu wassalam di wax bu baax, surtout ci walu nahwu. Yonent bi dane la taj'alu buyutakum quburan, bu ñuy firi hadith bi la bi la nahiya la, yen ñi jang arab. تجعلوا فيل مدارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمس والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ما لا تجعلوا. Yenent bi alayhi salatu wassalam ne bu len def la taj'alu, bu len def la bi day tere complètement day dak lan mune buyutakum sen keur yi lan moy keur ma mana al bayt keur moy funu di laq wa huwa ma yalja'u ilayhi insan moy doomu adama di laq di tek wetam di neubatu li rahatihi wa nawmihi fumuy noppolo wala fumuy muy nalawé waye kër gogu mbokk wa hazal bayt yakhtalifu min 'asrin ila 'asr. Kër gogu da fay changer kem ni jamono di changer lélé mën na nek négu ñax lélé mën na nek bala tabax barak lele man na nek joge ci neegu barak dem ci tabax ardoise, joge ci ardoise dem ci joge ci fofu dem lolou moy bayt. Sa yo dege bayt mooy fu nit di noppaloo wala mu fay nelawe. Loolu nag dafa am ay dafa am ay coppeeku yu ci am. Lan moo koy soppi? Mooy jamono moo koy soppi wala doole mën ñaar yooyu ñoo koy changé. Mu ne loolu moo tax borom xam-xam yi daan ne loolu moom mooy kër. Waaye tere gi yonent bi tere usul ñi jàngale usul dafa am lu ñu wax, ñu ne wa nahyu yaqtadi at tahrim. Ñu ne tere boo gis yàlla di ko tere wala yonent di ko tere wala borom xam-xam yi di ko tere, ci ban wàll lay aju? Mooy dafa haram. Lu nu tere rek da haram. Lu haram loo ci dégg mooy lu kenn warta def. Wala yonent bi ne bu leen def kama hiya alqaida fi lusul wa nahyu yaqtadi at tahrim ludul illa ludul iza wujida ma yusrifu hadha an-nahy. Ludul mu am li ñu tere woon la ko jëlee ci tere gi daganal ko. Comme ku nekk jàng ci islam deret dafa haram, sobe la. Waaye yonent bi am na fu mu dagale ne deret. Ku nekk jàngale ne medd dafa haram. Waaye am na hadis bu ñëw bu daganal medd. Kan moo may fàttali ñaari hadis yooyu? Jàng nañ ko, jàng nañ ko fii ci Bulughul Maram. Meddum géej dafa ragal. Beneen bi deret, ban deret moo ragal? Ras lañ koy tuddee wala ab taxaalu wal kabat. Kon gis nga loolu texte moo ci ñëw. Mu ne uhilla lana al maytataani, yàlla dagal nañu ñaari med waddamaani ak ñaari deret. Pourtant dafa araamoon deret, dafa araamoon complètement. Waaye gis nga su texte ñëwee daan ne lii génn na ci rek loolu génn na ci. Kon tere gi yonent bi tere kër yi, tere boobu nag amul lu ci ñëw pour daganaatal ko. Fa yakunul hukmu, kon atta gi lu muy nekk mooy tahrimu itraazul buyuuti quburan. Kooy day aram complètement ñu jël kër yi def ko ay bàmmeel. Day aram parce que yonent bi dane bu leen ko def. Laa tajalu la wax, bu leen def, bu leen def lan? Buyuutakum, seen kër yi, seen dëkkuwaay yi, seen noppalukaay yi quburan bàmmeel. Mbokk yi xel daa nanguwul sax kër nekk bàmmeel, xel nanguwul ko. Ndax léegi wax nañ lan mooy kër, pour lan la noppalu? Est ce que ku njaganaayu ci bàmmeel kooku dina nelaw, dina noppalu? Kuñ tegal ginaar nii nga jàkkaarloog bàmmeel di nga ko lekk? Xel nanguwul sax ñuy suul nit ci kër, xel da ko nanguwul. Waxuma laag nag diine. Tahrimu itraazul buyuuti quburan, tere araam gi nga xam ne araam na ko kër yi ñu def ko ay bàmmeel. Ñaari wàll def ci ñëw, ñaari njàngale def ci ñëw. Fihi nawaani, ñaar ñoo ci ñëw. Annawul awal, wàll wu njëkk bi mooy an yudfana fil bayt baadul ahli aw min gayri l ahli l bayt wa haza zahiru l hadis la tajalu buyutakum quburan wa zalika li anna addafnu fi l buyut tatarattabu alayhi mafasidun kasira. Fayko mu ne wàll wi njëkk wi nit ñi war a xam li tax yonent bi ne bu kenn suul nit ci kër, moo xam waa ji ci kër gi la bokk, moo xam étranger la, nee na loolu dafa feeñ ci texte hadith bi. Lu tax? Ndax suul nit ci kër mafasit, ay yàqute rek moo ci nekk. Lu yàq la mais du luy defar. Awalan ci li yàq dinañ ci liñ juróom benn mbir ci li tax waru ñoo suul nit ci kër. bi ci njëkk mooy annahu sababun lil ghuluwi fi hadhihi al qubur, day tax nit ñi ëppal ci bàmmeel boobu, bàmmeel bu ñu suul ci kër. gan gu ne asalaamaaleykum balaa ngay toog li ñuy wax ma ziara ji bàmmeel bi, saa yooyu waa kër gi xëyee lu ñuy def bale ji bàmmeel bi, bu mur bi rappee tabaxaal ko lu ku sëqat ñu ne ko bàmmeel bi day indi xuluw ëppal ci bàmmeel bi nekk ci biir kër gi. loolu mooy lu njëkk. wa sariatu jaat bi ximaayati tawxid, sharia dafa ñëw pour lan mi ngi ci dars bi mi ngi ci mi ngi ci maa jaa fi ximaayati al mustafa mi ngi ci hadis baa ngi ci gis naa ko sax sànq suba mu ne sabab la pour ëppal. wa shariatu sharia nag suñ ne sharia mooy li ñu yàlla wàcceel pour ñu dund ko diine sharia. ah bi ma yoroon ci suba de mi ngi ci tey suba ma yoroon école mi ngi ci waaw xawma na mais mi ma yoroon ci suba mi ngi ci. mu ne def a ñëw pour aar tawxid wa jaa bi saddi ziraa al mufdiyati ila shirk, mu ne lépp loo xamante ne dafay indi nit ñi ñuy yóbbu di bokkaale yàlla sharia dafa ñëw pour tëyel loolu, pour tëj loolu, pour jëli ko fi. gis nga yàlla bi mu nammee araamal njaaloo lan la wax, waxu bu leen njaaloo ah dafa ne wala taqrabu, bu leen ko jege. lan moo lay yóbbu ba nga jege ko ba def ko? li njëkk li indi njaaloo mooy xool yàlla tëj bunt boobu, mu ne bu leen xoolante. qul lil muminin yaghuddu min absaarihim, waxal góor ñi la ñu sajj seen xef. wa qul lil muminaati yaghdudna min absaarihinna, waxal góor ñi nañu sajj seen xef. wa yaxfazu furujahum, ñu takk seen i tubéy, ñu téye seen i awra. gis nga foofu la yàlla tàmbalee. ñu ne dee waay mu tere nuyente góor ak jigéen, ñu ne jiite waay mu tere leen ñu wéet. yonent bi ne laa yaxlu wan na rajulu bi imra illa kaana salisahuma cheytaan, góor ak jigéen bu ñu wéetee rek seytaan ne ñetteel leen. gis nga lii yëpp lu tax yàlla tere ko dafa am rek xam fu mu xam ne mbir mi fa la jëm mooy lan, dañu nar a njaaloo ci moo tax mu tëj bunt bi. suli amul rek njaaloo doom, mosoo gis góor gu wéel ak góor gu njaaloog jigéen te gis ko te waxul ak moom, nuyuwu ko, jokkowul ak moom, loolu mosuloo. moo tax borom xam dañu ne fa nazaratun, góor saa yu njaaloog jigéen bunt baa ngi tàmbalikoo ci xool, fa nazaratun, mu ne waa ji day xool, bu xoolee lu mu ci jur mu ne fabtisaama, muñ daal di ñëw. góor saa yu xoolee jigéen mu taaru ci moom day muñ, bu muñee luy am fa kalaamun, wax am fa salaamun, nuyoo am fa salaamun, nuyoo am fa kalaamun, wax am. su wax amee fa mawidun, rendez vous daal di am. njaalo bi taxaw mu ne fa nazaratun fa btisaam fa salaam fa kalaam fa mawid, njaaloo daal di am. yooyu yëpp nag moo tax yàlla tëj ko. bokkaale tamit li tax ñu tere suul ay nit ci biir kër mooy day indi bokkaale. saa yu suulee nit ci biir kër rek nit ñi ëppal ci bàmmeel bi, loolu mooy benn. ñaareel anna haada dafn xirmaanun li haada al muslim al madfunu fi l bayt min duwaai al muslimin ida zaaru al maqabir, ki ñu suul ci kër xam ngeen lan lañ ko xañ, est ce xam ngeen lu ko julli di xañ, lu ko nit ñi xañ? gis nga ko am na fi ki ñu suul ci biir kër xam nga lu ko waa këram xañ. kenn du la ñaanal julli di saa yi demee ci armée yi du la ñaanal yow puisque nekkoo fa. Ku dugg bàmmeel la ñuy ñaan, yow ne la bu ngeen di dugg bàmmeel ñaan leen ñaan bi, ku ñëw sa kër nag foofu du bàmmeel di gis nga liñ leen njëkk a xañ mooy ñaan. Moo tax ñu ñu suul ci kër yi musiba lañ leen def, kenn du leen ñaanal puisque yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu ngeen di dugg bàmmeel ñaanal leen néew yi. Te fii du ay armeel, kon day tax kenn du la ñaanal suñuy ñaanal julit. Ñetteel an na fihi ilxaq addarar bil warasa, ku ñu suul ci kër lor nañ ñi lay doon wala borom kër gu dee ñu suul ko ci biir kër gi lor nañ ñi doon kër gi wala loruñu leen. Kan mooy jënd kër gu ñu suul nit? Sa veut dire que mooy kër gu kenn dootu ko jaay, séddale ko doom yi ak jabar yi, te ñoom ñoo moom kër gi dañ ci am àq. Kër gu kenn dootu ko doon nati, xoola gis nga. Kan mooy ñëw di jënd kër gi ñu ne ko ah borom kër gi ne mu ngi ci diggi kër gi ñu suul? Mu ne ah ñëw xool mu gis bàmmeel daa asalaamaaleykum wala. Kon nit kenn war ko suul ci biir kër? Kër du place bu ñuy suulee nit. Nit ñi loolu lañ war a xam. Sénégal nag liggéeyukaay lañ ko def, ku dee ñu suul ko sa biir kër pour nit ñi ñëw di fa sànni xaalis. Buñ demee ñu ñëw jënd seen saako ceeb ak diw leen denc wala ñu dugal ko ci compte yi. Su ngeen gisee bàmmeel yi ñu leen di suul ci kër yi ak ci jàkka yi du dara lu dul liggéeyukaay kese. Toog dong la mbokk yi yonent bi def ko tere nee na an na fihi ilxaq addarar bil waras, loolu lor ñi donnu la. Borom kër bu ñu suul ci kër kenn du donnu kër googu. Ñeenteel an na fi haza dafn fi l bayt yujidu l waxsa wa rahba lil ahli l bayt, nee na nit ku ñu suul ci kër xam ngeen lu muy def ci waa kër googu, tiitaange ak wéetaay. Kenn du ree ci kër ga ah, kenn du fa xumbal, kenn du fa noos, kenn du fa kenn, ndax lu tax chaque jour nit ñaa ngi jéem a bàmmeel bi. Fii ku dee moo fi nekk, booy dox sax doo yëkkati sa tànk, fii ku dee moo fi nekk. Loolu day tax waa kër gi dund dañuy tiit. Mooy ñaareel bi al waxsa mooy dañuy tiit intérieurement, dañuy tiit. Rawatina na guddi kenn du génn tuuri ndox. Waaw yàlla bàmmeel bi nekk nag ci wetu duus bi, kenn du génn. Bàmmeel bi nekk ci digg kër gi kenn du génn, même buñ ko tëjee kenn du génn. Loolu musiba la, day tax nit ñi di tiit. Loo dégg da nga yaakaar ne malaaka yi ñëw ci néew bi, da leen yàlla musal. nee na loolu fa inna nufus tastawxis wala siyama bi leyli, bakkan yi dañuy am tiitaay intérieurement, rawatina guddi dañuy tiit ci bàmmeel bii kenn du génn. Loolu baaxul, moo tax nit kenn du ko suul ci biir kër. Kër dañ koo def pour noppalu ak nelaw ak mbégte ak dal. Kër loolu la moo tax mu def ko. Waaye bu fekkente ne kër gi kenn amu fa dal, kenn amu kenn du fa nelaw, tiitaange la, loolu nekkatul kër. Daanaka moog armeel yeem juróomeel annahu rubama yanhadimu haza al bayt summa yuzhir haza al qabr wa yaxtaaju ila al bina alayhi maratan oxra wa shariatu jaat an nahyu an il binai an il qubur. Mbokk yi kër googu ñu tabax bàmmeel bi, bu ñuy daaneel tabax bi nu ñuy def bàmmeel bi, bu ñuy daaneel tabax bi war ko defaraat kër gi nu ñuy def bàmmeel bi gis nga. Bu fekkee kër gi daa daanu ci kaw bàmmeel bi nag nu ñuy def dañuy tabaxat bàmmeel bi deuxième fois xoola yàq boobu. Borom xam-xam yi nee nañ tabax kuy dund moo ci yey ku dee ku dund moom lañu war a tabaxal. Est ce que xam ngeen ne bàmmeel yi tabax ay milliards la, xam ngeen lool? Li tax yonent bi ne ku dee nañu jël yére boo xam ne tisi boo xam ne si dëkk bi doo gis ko, xoola ñun ñi fi jàkka ji ku ko fi sol kenn solu fi perkaal. Lu tax? Parce que kenn soxlawu ko, amul valeur. Moo tax yonent bi ne nañ ko nañ ko sànge ku dee ki. Mu ne fa innal hayy awla bil jadid, mu ne ku dund yow yaa yey ci lu bees. Tisi yu am valeur yu bees yi ku dund moo ci yey. Mais bu doon loolu, xam ngeen am na nit yoo xam ne am nañ alal joo xam ne bu nu dee ñu yónni ba leen ay gani la ay yére. Waaw, am na ci nit ñoo xam ne alal yi ñu am mënoon nañ leen laxase ay yére or laa la wax, waaye gis ne perkaal lu tax? Parce que kenn warul jël ay millions di ko def ci ku dee boo xoolee liñ ko war a defal yépp ndeysaan. Benn borom alal bu mag bu nekkoon Sénégal bu siiw bu ñëpp xam bi mu dee dañoo jox doomam 10,000 mu dem marché indi weccit, mu ne sama papa multimilliardaire la mais 10,000 yi damaa indiwaat 5,000. loolu moo ko loolu mu ne moom loolu moo ko njëkk a jaaxal. Mu ne papa am nekk milliardaire dee ñu jox ko demal nga jëndi luñ koy defaree, nee nañu jox ko 10,000 mu indiwaat weccit. Njàmpeñax ngay jënd saabu ordinateur gutt ordre javel bu ndaw butin parfum ak perkaal lii lépp mëtu 5,000 bi rek 5,000 bi ci lay yem tuuti wala ñu delloo la weccit. Kon lu ko fi jar bërdi bi lu ko fi jar? Te sax lii xam nga lu tax mu nekk pour sutural la rek pour ñu mën laa yóbbu, waaye bi ngay ñëw indaa ko woon soo ñëw waroo ko woon yóbbu. Mais pour ñu am nuñ la def ba mun laa jébbal sa borom moo tax sax lii ñu perte ko ci moo tax lii. Parce que nit yàlla da koo fonk wala xat karam naa bani aadam, yàlla da fonk nit. Mais sinon dañuy jàpp say tànk rek xëcc ba fële sànni comme ni ñuy def xar yi dee yi, waaye doomu aadama moom ëpp na loolu. Moo tax yàlla mu ne nañ ko sutural. Te xoolal loolu bi muy am, yàlla ngi yónni ñaari baaxoñ ñu ñëw reyante. Benn baaxoñ bi def ni moroomam waqti ba mu sóot xuur ko suul ko, doomu aadama taxaw di xool. Fekk rey na moroomam, rey na seexam, xamul nu mu koy def, mu wékku ko parce que boobu xamuñu luy suul, kenn deewagul ci àdduna bi. Mu wékku di demal ma moom ba mu toog sonn. Fi mu toog sonn yàlla yónni baaxoñ yi ñëw won ko loolu, mu ne yaa laytani aajizu ana xaafis yi, ndax man damay lot ba mel ne baaxoñ bi ma daal di làq sama awraay mbokk, ma daal di koy gas, daal di koy suul. Ci lañ wax yu aadama ne ko lii nii noonu ngay def sa njaboot. Kon nag suul, gis ngeen loolu moo ko indi. Nee na juróomeel kër googu bu màbbee ci kaw bàmmeel bi day bàmmeel bi dañ koy defaraat rek, bàmmeel ba day màbb. Kon jaru ko islam moom. Mu ne alqabru jaaat an nahyu ani binaa il qubur, islam dafa ñëw di tere ku tabax bàmmeel. Nit daal bu faatoo ginnaaw ba ñu gasee bàmmeel ba mu xóot, mën nañ kaa suul ci ñaari wàll wala ci ñetti anam. mën nañu gas bàmmeel ba mu xóot ñu dugal ko teg ay ñax ci kaw daal di delloo si suuf si, suuf si bañ ko laal. Mën nañu gas bàmmeel ba mu xóot ci biir bàmmeel bi ñu gasaat ci beneen poche ci biir, ñu dugal waa ji ci biir dugal ko ci poche bi fatt ko ay birig delloo si suuf si. Mën nañ ko gas ba mu xóot wàcce ko ci wàcce suuf si ci kawam. Suñ paree nañ yëkkati jal bi tuuti ñu def birig ci bob bi, maanaam fi côté bob bi nekk nañ fa samp birig. Waaw, pour mu nekk xàmmekaay. Ana leneen lii la yonent bi wax, lii la ñuy def ku dee waaye dem sam waay indi ji ay karomaar ba indi ji lu kenn xamul tabax morgue tabax kii bi étage ah cuuraay lu kenn xamul di ko sotti ci biir bàmmeel yi. Loolu musiba la, du diine islam. Islam santaane wu loolu, bu yeboo ñu bàyyi ko xel. Du benn diine ak ku ko mën a def nag nekkoo ci diine, ndax dañ ko tere. Mu ne juróom benneel ann fi dafnihi qad yaxsalu indahu min allaghwi wa rafs ma yunafi maa ziyarati alqubur. Nee na suul nit ci kër yenn saa yi sax caaxaan moo ciy judd ak fo. Da ngay gis nit ñi di ñëw foofu di buuxante di njëkkante coow li wala la la la di yuuxu ci kaw. Loolu addu tegginu l'islam. Kërugu ñu suul ku dee bu fa ciet amee muy xaw, est ce que kenn mun na faa tere biir wi? Bu fa ngénte amee mun nañ faa tere biir wi? Bu fa yeneen ak yeneen amee est ce que mun nañ ko faa tere? Kenn mënu ko tere, ay caaxaan moo fay am. Te place bu ñu suul nit ku ci sa bët ne tekk dafa am lu war a nekk ci sa xel, mooy lan? Al itiaz mooy waaru. Al itiaz waaru, am na kii ni mu faatoo léegi yow yaa ciy tegu. Yonent bi dana woon fàttale tere woon naa leen ziyaara ji bàmmeel yi mais léegi sant naa leen ko. Ñu ne ko pour lan? Mu ne lan lu mu wax? Fa innaha tuzakkiru al akhira, ndax da leen di fàttali al akhira. Kon soo xoolee bàmmeel sa xel ci lu mu war a dem. Waaye yonent bi waxoon na yowmal xiyaam bala muy jot mbokk na ci mandarga yowmal xiyaam nit romb bàmmeel ne ak a neexoon ma tëdd fi waay, ak a neexoon bàmmeel bi nekk sama bàmmeel. Dafa bokk ci mandarga yowmal xiyaam yi. Loolu mooy lan? Mooy bàmmeel yi ñuy tabax def ci ay millions ay milliards, nit ñaa ngi xiif miskin yaa ngi amuñu ñu lekk, ñuy tabax ay bàmmeel. Fi mu nekk nii yoof moom laa ñeme de, munu tojoon karo yi fa nekk jaay ko ak birig yi laa ilaha illa. Léegi miskin yi Dakar yi dund yoof laa wax yoof. Bu ñu ñëwoon wekki karo yi ndànk birig yi ñu demante ko ñu teg ko ñu ne ñëw leen ñu jaay leen ko. Suñ paree dinañ jox miskin yi nekk Dakar yëpp ku nekk dara. Loolu dundee ndeysaan. Waaye nit ñi saraxeel sa ku dee moo gën nga tabaxal ko bàmmeelam, parce que sarax bi yàlla da ci kontaan, néew bi am ci tiyaaba, miskin bi kontaan ci. Mu nekk ñetti tiyaaba, mu nekk ñetti njëriñ. Waaye boo tabaxee bàmmeel bàkkaar nga ciy jëlee. Nit ñi nag dañ naan non man ah sama papa ah moo ma yar maa may million moo ma lii moo ma lële ah ah ah paa bi bàyyi ay million il faut ñu déedéet. Dafa aram kenn war ko tabax. Mbokk yi ila gayru zalika ak ci yeneen min al mafasid allati tuzhiru, nee na ak yeneen yàq yoo xamante ne suul nit ci kër daf koy def. Moo tax sharia daa di ñëw daa di tere ku suul nit ci kër, moom mooy maanaa bu njëkk bi. Juróom benn ponk yooyu la. almana sani ñaarel bi la tatruk al ibada fil bayt hatta la tushbihu qubur, neena kër kenn waru fa bayyi jaamu yàlla ndax diggante kër ak bàmmeel dafa am benn différence bu ndaw. Lan mooy différence bi? Kër dañ ci war a bàmmeel, kenn waru ci jaamu yàlla ay bàmmeel. Kon buñ suulee waa ji ci biir kër gi, ñii def kër gi day nekk bàmmeel. Fa haza al hadis, neena hadis bi yadullu ala an al maqabir laysa mahallan lil ibada. Hadis bi day wane ne bàmmeel du barab bu ñuy jaamoo yàlla, bàmmeel du barab bu ñuy jaamoo yàlla. Loolu moo tax mu ñëw ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa tajaalu ay ijaalu ijaalu salaatakum fi buyutikum wala tattaxizuha quburan. Sànq hadis bi njàng lu mu wax bu leen def seen kër yi déggulel bii lu mu wax, mu ne ijaalu salaatakum fi buyutikum wala tattaxizuha quburan. Xoola contraire bi, def leen seen kër yi jaamukaayu yàlla, bu leen ko def comme bàmmeel. Moo tax mu ne hadis bi dafay wane ala ann al qubur laysat mahallan lissalaati wala lil ibada, armeel kenn waru cee julli, kenn waru faa jaamu yàlla, armeel kenn waru fa jàng alquran, surtout yaasin ak surtout ikhlaas ak surtout fatiha ak yooyu yëpp a yem. Am na benn waaye bu toog naan hii kii moo kii moo alku alku ma de, li yonent bi wax laay wax. Alquran bi ci kan la wàccoon? Ci yonent bi. Ñaata saar la? 114. Ndax gis ngeen ci benn aaya bu yonent bi mos a taxaw ci ay bàmmeel jàng ko ci daal di ne leen bismillah, nañ ko jàngal ku déggi ci dund yonent bi yëpp, ñaar fukki at ak ñett yonent bi dund ci islam. Est ce que gis ngeen kenn ci sahaba yi dee yonent bi ne nañ tari ñetti fulqi qulala ak benn jàngal ko, wala nañ jàng yasin, wala nañ jàng alam daraka, fan lañ jàng inna anzalna? Ban hadis la? Su fekke léeg nga dégg kenn mu ne ñii dañuy tere ku jàng alquran, déedéet terewuñ ko. Dañuy wax ne garab gu nekk dafa am luñ koy naanee, ah dafa am garab goo xam dañ koy naan, am garab goo xam ne dañ koy diw raay ko, am na garab goo xam ne dañ koy takk fii mii di takk ko ci paquete ko ci, am na garab goo xam ne dañ koy sangoo, am na garab goo xam ne dañ koy piquiroo. Buñ la bindalee ordonnance booy piquiroo nga dem naan ko ci sa gémmiñ da ngay dee, buñ la bindalee paracetamol nga ñëw takk ci bopp bi sol mbaxna mi takk ba mu dëgër ak kaala gi, doom bi du sey ci sa yaram bi, da doom bi sa bopp bi du sedd. Alquran bi yàlla da ko jox yonent bi alayhi salaam, waaye waxu mu jàng ci armeel yi. Beneen buy jàng nañ hadis bi passé, loolu mi ngi ci biir dars bi. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne laa tajalu buyutakum maqabir fa inna ashaytan yafiru min albayt allazi yusmau suratu albaqari tuqra'u fihi. Hadis boobu Abu Hurayra moo ko solo, nekkul hadis Ibnu Omar bu njëkk bi. Nee na bu leen def seen kër yi bàmmeel, dee leen jàng seen kër yi suratul baqara. Kër gu ñu jàng suratul baqara seytaane day daw kër googu. Kon loolu moom lay wan ne alquran kenn war ko jàng ci armel. Te Sénégal moom ku dee rek suñ dugalee waa ji rek li ñuy njëkk a wax mooy su ngeen wax li ngeen di wax. Ñooñu di def loolu fiñ ko teg. Bu fekkee dañoo bëgg barke, yonent bi li mu doon def moo bëgg barke sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi su fekkee barke lañ bëgg yàlla baal ko dee kii, wallahi waroon nañoo barkeelu ci yonent bi li mu doon def ñu def ko. Waaye da ngay dégg ñu ne diw moo ko wax. Waa dëgg la, bu ko diw waxee nag waxu diw ak waxu yonent bi kan lañ war a respecté? Yonent bi wax na, diw wax na, ñun ñu bàyyi wax yonent bi ndax diw. Dafa am sunu benn papa bu gaañu fii ci aynu man ay at yu xaw a yàgg mën na mot léegi ay fukki at. Bi ñu ci jàkkay aynu man ji cool yi bari fekk góor gi ñu ngi koy sang. Am kenn ci mbokk jullit yi mu ne ma oustaz ah lii teewoon ñu fàttali nit ñi seen diine moo gën ñu bàyyi wax ci. Ah ñu daal di dégg ndigal daal di jóg commencé di fàttali nit ñi dund gi dee sang suul bu ñuy suuli nit ba ñu ne bismillah pare nañ ñu génne góor gi jullee ko di ko yóbbu armeel yi ñu ngi ànd nii néew baa ngi ñu ngi dem ñu ngi dugg ci oto yi rek sama mbagg am ko ko laal ma gestu benn góor ne ma wuyul ñaar ñii ma arrière bañ tolloo ñoom ne asalaamaaleykum lu ngeen wax ñu ne tekk ba caag ki ma ne woon wuyul ne ma ñoom nee nañ yow sànq da nga ne yenent bi nee na bu ñuy suuli nit du kenn wax ma ne waaw waaw dëgg la de yenent bi de moo wax loolu mu ne ma diw nee na bu ñuy suuli nit dañoo war a sikkar diw nee na bu ñuy suuli nit dañoo war a wax laa ilaha illallah te ñaari sëriñ yooyu ñooy sëriñ yi gën a mag Sénégal kii lii la wax kii lii la wax yow nga ñëw ne yonent bi nee na léegi nag ma ne ko seetal ñoom ñett koo gëm seet leen ñoom ñett ku ngeen gëm ku leen gënal ngeen jël waxam yonent bi nee na assumtu inda salasa ñetti place kenn warul wax ma laa leen di bàyyi avancé nañ seet ñett ñooñu ku ñu gëm yonent bi nee na jullit di ci teg baat naan diw nee na Sénégal nga koy gis yonent bi nee na ñu ne la diw nee na kan mooy diw man moo diw kuy diw li waa ji doon wax kii jàngale olof barki démb diw la doon jàngale diw mu ne diw juróomi mbir la diw déglu nga ko jërëjëf waay diw ndeysaan kuy diw yonent bi nee na laa ilaha illallah ay ñun fu ñu jëm Abdoulaye Ibn Abbas da doon wax saxaaba yi yéen di leen ngeen alko ma naan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Omar ak Aboubacar nee nañ yéen di leen ngeen dee yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Omar nee nañ yonent laa wax ñun ñu ne yonent bi nee na ñu ne sëñ bi nee na yonent bi nee na ñetti place kenn warul wax bu ñuy suuliku dee kenn warul wax bu ñuy jàng alxuraan kenn warul wax bu jullit yi ak noon yi dajee kenn warul wax mbokk yi ñaareelu maanaa bi mooy yonent bi nee na bu leen def def leen seen kër yi def leen seen kër yi jullikaay bu leen ko def ay bàmmeel ndax bàmmeel kenn du ci julli léeg-léeg ñu langar langar yi jël néew romb jàkka ji romb buntu armeel yi dugal ko ba ci biir armeel ne dañ koy jullee mos naa am benn taalibe bu faatu ku ma doon jàngal mbala tolloo ci juróom-ñeenti at mu gaañu ñu jël ko géejawaay dugal ko oto yóbbu ko ba ci armeel yi ñu bu ko dugal ci biir armeel yi jullee ma jàpp ci kees gi di ko xëccoog ñoom ba ñu génne ko ci biti ma ne leen kenn du ko fa jullee kii maa ko doon jàngal ci biti kay waaw ñu jàpp ma jàpp ñu xëcc ko ñu xëcc ba ci biti armeel yi piqué nii ay armeel kenn du ci julli yonent bi moo ko wax romb jàkka ji romb fépp fi ñu jur ci biir armeel yi te nag li ci ëpp ñun ñi ñoo ko def dañuy gis benn waay bu jàngul bu xamul dara ñoo di jiite nit ñi di def comme léegi mooy li xew da ngay gis kenn day rek am ko jàpp kees gi rek commencé di yuux rek ñeneen ñi topp ja ñu mel ni ma ne buñ jàppoon kenn ci ñun mbokkam biir police ñu ñëw buntu police di yuux 30 secondes la ñu commissaire di may eh jóge leen fi benn yoon la koy wax du ñaar naka la ñuy jëlee suñu néew di ko yóbbu ci yàlla di yuuxu ah loolu ñuy wax jëriñul kii ku dee ki de eggul fenn ci yàlla fekkoon ne loolu daga na yonent bi def ko laa ilaha illallah bi ci moom la wàccoon yéen di yu li ci yenn saa li ci gën a deene nga gis ñoo xam ne dañoo kiris karas seen tubéy ñii ay dañoo rasta seen ñii ngi bënd seen nopp yi ñii juróom fukki at a ngi ni julli wuñu di yutaa di sikkar ak di yiw xoo ak di dof doflu yàlla faalewul yooyu gis nga yooyu ay protocole rek yeggul fenn du jëriñ fenn ku dekk wa an laysa lil insani illa ma saa wa ann saayahu sawfa yura deful woon loolu sikkarul woon tudul woon yàlla juliwul woon jàngeen suratul qiyama yan la yàlla awla laka fa awla ah lu ko jiitu lu jiitu aaya bi alam yakunu fatan mimman yumna summa kana alaqatan gis ngeen fekke waji fala sadaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta lan la ci ayba alku nga mooy awla la ka fa awla mooy alkuna mooy loolu fekke waaji wala sadaqa musta saraxe wala salla musta julli waaji lu doon mécciem yàlla mu ne kazzaba wa tawalla daf maa weddi woon ginnaaw di tëb di bonde di cëppi ba bisub tey bi ñëw yàlla mu ne alkuna mooy awla la ka fa awla alkuna waaw léegi nag yéen ñu jël waajooju nag dafa ne ñëw yuuxu ba sonn ñëw suul dafa ne dem na àjjana ku la ci gën a ñeme yàlla nag am na suñu benn yaay bu gaañu pikin yóbbu ko ci armée li suul ko ba pare ñu ne bismillah man leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku faatu buñ ko dugalee ci bàmmeelam na ngeen fa toog diir lu ñuy rey gileem fees ko toj ko séddale ko lu ñuy wax allahumma thabbit mantiqahu indal masala wala indal sual yonente bi ne istaghfiru li akhikum haza fa innahu al ana yus'al jéggalu leen seen mbokk yi ñu ngi koy laaj na ngeen wax yàlla yan la nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj ñu wax loolu diir pare ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal na ko yàlla baal ay bàkkaaram yàlla na rëcc lu mu doon def ci kaw suuf yàlla na ko malaaka yërmandeteer ñu ne bismillah rek benn waay ne taxaw leen nañ ñaanal sunu yaay ji nañ ko ñaanal am ñu taxaw am ñu bëri ñu daal di dem topp ñu ñu dem ñibi ñu yegg si ñëpp ñoo toog ñu ne waat bismillah mu ne ah la bismillah si la ñun yonent bi doyuñu ñeneen ñoo ñu doy yonent bi lii la wax loolu doyu le seeni ñaan yi boppa leen doy waaw yéen yaakaar nga ne yéen seeni ñaan am na njëriñ ñaanu ku ngeen mën a jàng yàlla du ko jël ñaanu yonent bi rek man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd gis nga loolu nag fekk refusté wuñ di dàq yooyu nii rek lay rek dafa am ñu fi am fit jànguñu xamuñu dara ci islam bëgg jiite islam bi di diri nit ñi di leen yóbbu safara ku yebba bañ waaw ma ne li yonent bi defoon doy na dafa jot instant bi tey jii ñu leeral li yonent bi doon def dara indi lu ñu musiba yi ñu nekk lu dul liñ ko nëbb nit ñi moo tax lépp lu def du am barke parce que yonent bi la gémmiñam am barke yonent bi la mbiram am barke leneen keneen yàlla du ko jël yéen a ngi nii jaawale leen passeport ak France passeportu Sénégal wala ngeen jaawale carte d'identité Sénégal ak carte d'identité France ah wala ngeen jaawale carte d'identité ak carte banque dama nga jël sa carte d'identité nga dugal ko ci kii banque bi demal nga ni xaalis bi yow Sénégal nga xaalis ngay jël wala dar doo ko am des waaw ñi ngay bëgg jël ñaan yi di ko jaxase fi ngeen di ne def leen li ngeen bañ ko wax dem def leneen feneen yonent bi moom la yàlla yónni woon moom lii la doon wax fii nan fa wax loolu waaye ngeen bëgg jël leneen def ko feneen du dem dañuy sonal suñu bopp du dem fenn du dem ñu sonal suñu bopp rek mbokk yi nee na lii nii jàngalekat bi di wax laa tajaalu buyukakum xuburakum xuburan, mu ne laa tuattiluha min assalaati, bu leen def kër yi comme bàmmeel, di leen ci julli, di leen fa ñaan, di leen fa jàng alquran. Su fekkee defuleen ko mu ne fa takunu bi manzilati alqubur, kër gi bàmmeel lay nekk. Mo tax sunu kër yi ay bàmmeel la, kër yoo xam ne musique, jigéen ñi def bopp neen, yaramu neen, fecc guddi, caaxaan, nelaw ba bëtsat, kenn du yow fajar, kër googu bàmmeel la. Te yéen xam ngeen li ma wax, Sénégal fajar boo yeewoo day mel ni fii ci àll nga nekk. Boo seeni fii benn nit bala ngay gisaan nit fii waa ñooñu ñëpp anañu, xanaa ñooñu dégguñu assalaatu xayru min an nawmi. Dama am semaine bi benn gan dama ko jéppi ba du ma toog ak moom, te nee na ma day jàng diine. Waaw nga ñëw ci kër nga fekk nit ñi di yeewu fajar di julli yow nga tëdd, ba pare waxuma ci dara, mu naan yéen da ngeen ni teel a yeewu de, xale yi dañuy teel a yeewu. Waxuma ko dara ndax jéppi gu ma ko jéppi. Julit bu teelul yow nu muy def, julit bu teelul yow nu muy def, ba leen nga yeewu midi boo teelul yow. La xawla wala quwwata illa billah. Wax foog ñu dellu si waat suñu xel mbokk yi, mu ne kër yi nañ ko leeral ak julli ak ñaan jàng alquran, ñu moytandiku bàmmeel yi ndax yii dañ ko tere ci ay bàmmeel, ñu bañ a topp mushrikuun yi bokkaalekat yi ak nasaraan yi li ñuy def, ndax waman tashabbaha bi qawmin wa man tashabbaha bihim min hadihi al umma, ñu bañ leen toppandoo ci xeet wi ci mbir yi nga xam ne moom moo nekk. Kon li ma doon wax mooy ñu dagg genn wàllu hadis bi insha allah mootali genn wàllu gi, ndax genn wàllu gi ñëwaat mardi bi di ñëw dafa am importance, mooy wa sallu alayya fa inna salaatakum tablughuni haysu kunt. Loolu dañ ci bëgg a defaat beneen dars, wax ngëneelu julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam lan moo ci nekk. Loolu moo tax ñu jël genn wàllu hadis bi, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.